merkez başkentine bazı olduğu için oradaymış esas ulemaların, büyük ulema orada böyle. Oraya gitmeye karar veriyor. Anneciğim bana gece yavrum diye babandan altın kaldı para olarak. 80 altın kalıyor. 80 altın kalır böyle. Ben hakkımı istemiyorum diyor. Yarısı senin, yarısı abine diyor. O büyümüş böylece. Şimdi sen gidiyorsun okumaya diyor. Gidip ve gelmemek var diyor. Orada bu sana para lazım diyor. Ben yavrum senin paran diyor. Senin ırkına dikeyim bir ırkına verdi böyle. İşin astarından ama tek tek gidecek böyle böyle. Bir evi alırsın diyor. Alırsın bunlara böyle diyor. Peki anneciğim diyor. O yüzden bu uyumuyorlar. Sabah banyo yapıyor. Sefer namazını kılıyor. Annesi buna sarılıyor. Alışıyorlar. Annesi bunu uğurluyor gün dışına kadar. Oğlum Abdülkadir'im sana benim bir nasihatim var böyle diyor. Şu anneciğim diyor. Yalan söyleme oğlum diyor. Ne kadar sıkışsan, daralsan, öleceğini bir şeyin de doğru söyle doğru öldü böyle diyor. Yalnız ölme böyle. Doğru söyle olma. Tamam yavrum, tam anneciğim böyle diyor. Sefer annesine böyle. Ona kasabaya gidiyor, kervan bekliyor. Ama tabii kervan diyorlar, deve konvoyu yani böyle. Sürüyle geri diyorlar tabii de gidemiyorlar böylece. Onu bekliyor. Birkaç handa kalıyor, bir kervan geliyor, bazı kervana geliyor. Her kervan bir kervan başı olurmuş böyle. İdareci, yönetici olurmuş böyle. Kervan başına gidiyor. Amca beni götürür müsün Bağdat'a diyor böyle diyor. Yaşı 9 yaşında çocuk. Tabii almak istemiyor. Yarım da isyan eder mi karşı yoksa böyle diyor böyle. Neye gitsin bu yaşta böylece? Ama ben okumak için Bağdat. Annem izin verdi bana diyor. Babam rahmet oldu diyor. Annem bana izin verdi bana diyor. Okumaya gidiyorum diyor. Peki okumak, biliyor musun okuması bir şey diyor. Hafızım ben diyor. Okumak şuradan buradan. Tabii okuyorum buradan bunları. Peki götürmüyor ona böyle. Gidiyorlar. Tam Bağdat'a girmeden önce bir ormandan geçiyormuşlar. Bir dar boğazdan. Orada eşkıya varmış böyle, eşkıyalar. Yani şimdi terör dediğimiz yol bağlı yapanlar o dönemde. Başlarındaki böyle gayet böyle şecati biriymiş. Reistir o adamları. Eta köyde bunlara haber geliyormuş. Bir kervan gelirken böyle. Muhbirler bunlara geliyor. Eğer gelen kervanda bol mal, para mal böyle bir zenginse gelen kişiye bu bahşiş çok veriyor tabii böyle. Küçük kervansa daha az veriyor böylece. Biri geliyor, koşlara geliyor. İşte efendim şöyle büyük bir kervan geliyor böyle. Şöyle malla yüklü, şuna bunu yükmüş şekilde böyle. Ona bolca veriyor, onu gönderiyor. Tam da bunda gece arası oradan geçecekmişti o boğazdan böyle ormanda. Buna pusu kurmuşlar sağlı solu. O düzeyden buradaki arkadan bunları bekliyor bunları. Bu emir vermeden tam şey yapamıyorlar. Derken tam bunların mevzine girince bir emir veriyor, işaret ediyor, kılıç bir sallıyor. Basın yapıyorlar. İndiriyorlar, bir tekrar indiriyorlar. Tabi bunu indiriyorlar, sıraya diziyorlar. Bir kısmı mallar indiriyor diye böyle. Bir kısmı üstü alıyor bunların böyle şey. Şimdi sıra buna geliyor. Zayıfmış, genişte böyle. Bakıyor, küçük bir çocuk. Tabi bundan para var. Olmuyor bu şekilde ama. O sürem bir soruyor. Senin paran var mı diye. Var amca diyor. Ne kadar param var diye. 40 altınım var diyor. Kızıyor, bir tokat vuruyor bir insan böyle. Yani 40 altınım, bir şey olur mu böyle? Yalan söylediği böyle insan vuruyor. Bu da düşüyor bu da böyle. Başlığın tabii düşüyor böylece. Şimdi Rabbim her şeyine kadir oturan böyle. Var ya insanın kalbi. Bu da Allah'a bağlanan. Kalp de Allah'a bağlanan. Onu çeviriyor onları böyle. Büyük Allah Celle. O anda eşkıran başı bunu karşısından görüyor. Sanki onun oğluna yavrusu vurmuş gibi iç yanıyor böyle. İniyor attan geliyor. Neyse sen bunu vurdun? Hem yalan söyledi bana diyor. Onun için vurdum. Ne dedi? 40 altını varmış. Boş ilgileniyor. Geliyor yavrum ismin senin. Abdülkadir falan yerden geliyorum böyle. Nereye Bağdat'a gidiyorum böyle. Okuma gidiyorum. Peki yavrum param var mı diyor. Var. Ne kadar 40 altın. Nerede bunlar diyor. Anne bunu diktir bana gösteriyorum lan böyle. Çıkarıyor böyle kılı ucuna böyle. Bir kez bakıyor. Altın böyle. Bak yavrum biz de eşkıyayız böyle diyor. Biz acıma insanı böyle. Azam biz keseriz bir para işini böyle. Böyle. Neyse sen bana doğru söyledin diyor. Ben anneme söz verdim buradan böyle. Yani ölürsem de yani sözü olmuş böyle yapıyorum böyle diye. Eşkıya başı vurdu muhtemelen. Allah Allah diyor. Bak çocuğa böyle ya böyle. Sadaka böyle diyor. Ben Allah söyledim alem-i Arafat'a diye böyle.

madde böyle kutsalışıyor. Kağıt şart değil böyle mi? Bir tahta üzerinde olsun, levhada olsun, camda olsun, ne de olsun böylece. Eğer bir şeyde bir ayet-i kerime Kur'an'dan bir şey yazılıysa o kutsallaşıyor muhtemelen böyle. Kutsallaşıyor böyle. Ya insan kutsallaşıyor muhtemelen böyle. Yani kimin gönlünde hafızı Kur'an olursa işte böylece. Hafız tam olmasa hiç olmasa ne gerekiyor? Daha fazla ezberme gerekiyor muhtemelen böyle. İnsan uğraşmalı mesela. Kısa sureleri efendim ben bu kadar biliyorum. Olabilir. Ama öğrenme imkanı var ama. İmkanı var böylece. Mesela 20 kelime bir ayet süre. 20 kelime değil mi böyle? İnsan her gün bir kelime öğrense. Her gün bir kelimeyi. Her gün bir kelime öğrense. Bir kelime mesela böyle. Öğrense. Elem tere değil mi mesela? Vettini. Ve duha. Bütün onu say böyle. Ersin ikinci kelimeye geçmem böyle. Ezbere gerekiyor bunları da. Velmin fükriyle bir de infak edenler böyle. İnfak. İnfak etme. Allah yolunda verme. Allah'ın verme böyle. İnfak karşılığında bir şey beklemeden vermek. Genelde şimdi mesela cemiyette verilir böyle, hediye götürülür. Ama bunda bir beklenti oluyor ama. Hatta sıra kendisine ilgili zamanlar karşıki daha az getirirse bay bunu altın takmışı o bana şuka getirmişler. Ne olur? Böyle. Beklemem böyle. İnfak nedir? Allah için vermek, bir şey beklemeden vermek mi? Bak böyle. Vermek bunu da. İnfak da tabi nedir? Sınır. İsraf da etmeme gerekiyor. Cümle olmama gerekiyor böyle. Ortası gerekiyor böyle. Efendim hemen parayı saç. İsraf. Bu da haram bak. Yerine vermek gerekiyor böyle. Eğer bir insan yerinde vermezse vermezse o zaman cimriye giriyor muhtemelen böyle. Bekleyelim bunu böyle. Yerinde vermezse böyle. Yersiz yerine para saçarsa buna tebzir diyor muhtemelen der. Para saçmak bu da haram olur muhtemelen böyle. Haram olmuş ya böyle şey. Biri varmış Arabistan Yarımadası'nda çok ama çok aşırı cimriymiş muhtemelen böyle. Yani parası var, malı var. Gerçi kalacak ama hiç onu düşünmüyor tabanda böylece. Aşırı cim böyle. O kadar sıkmış böylece. Bir sabah namazına çıkmış. Atına binmiş. Bir geziyen bakıyor emrazi böyle diyor. Bir köyün yanına geçerken bakıyor. Yangın kokusu var böyle. Yangın kokusu var böyle köyden böyle. Merak ediyor. Köye girip bakıyor. Gerçekten bir ev yanmış kül olmuş tamam böyle. Aşağı böyle. Bir şey kalmamış böylece. Oturmuş ev yananlar. Ona kurtulmuşlar böyle. Eşleri karı koca. Üç tane çocuklar böyle oturmuşlar ama hiçbir şey anlamamışlar. Üst başları kaçmışlar gece kıyafetiyle. Gece yanmış bu şekilde. Oturup ağlaşıyorlar şimdi bunlar böyle orada böyle. Şimdi ne yapacağız diye böyle. Fakir bir şey alamamışlar bunlar. Onlara bakıyor. Cehennem parası var. Tam da yeri şimdi bana böyle. Yani bunu tam muhtaç, hak sahibi bunlar böylece. Bence de para var diyor. Ben bunlara vereyim bir şey bunlara bir muhtemelen. Şöyle altta iniyor şöyle. Ona beraber doğru gidiyor. Veremiyor ama. Eğri cebine gitmiyor. Bir türlü. Yani gönlünü ver diyor, vicdanını ver diyor. Seni zorluyor. Ama eli bir türlü cebine gitmiyor. Bakıyor veremeyecek, vazgeçiyor. Gene ata doğru gidiyor. Ama vicdan azabı çekiyor bu sefer böyle. Ya bu kadar muhtaç bunlara baksana bunlara böyle. Açıp kalmış bunlara böyle şey. Ben buna bir yardım edeyim. Üç sefer veremiyor. Sonra birini çağırıyor. Aklına gel bakayım işte böyle. Gel bakalım. Ne var? Sok elini cebime diyor. Elini cebime sok. Bunu aldı ne varsa bunlar bunu ona ver diyor. Yani. Ama bakıyor. Yani elinde bir şey mi var acaba diyor. Yani, yok elimde bir şey yok ama hadi veremiyor. Elini veremiyor. Yani. Sen elini ver bana ver. Bak kim insan bak veremiyor muhtemelen böyle. Yine birisi Ebu Cafer diye Ramazan'da bir muhterem bir zat böyle. O da hem Allah dostuymuş hem de zenginmiş gençler böylece. O da bir gün gene bir gezmeye çıkıyor. Atıyla gezmeye çıkıyor. Bakıyor bir hurmalık. Hurmalık böyle. Hurmalık kenara gidiyor. Atını bağlıyor. Oturuyor gölgede biraz. Şöyle bakıyor. Bir kişi devamlı çalışıyor. Hurmalar ne iş yapıyor, buduyorsa, ne aşılıyorsa

Onu açmak da böyle cam baktım böyle. Seher baktı böyle. Yani, tabii yazın açık o bazen mesela. İnsan kalktığında seher baktı. İmsaktan önce böyle. İmsakta bitiyor mesela. İmsak yazıyor takvimde. İmsakta girdi mi seher çıkıyor muhtemelen böyle. Yani 10 dakika önce olsun insan kalkabilir seher vaktinde. Açan böyle. Ne yapalım şey böyle. Doğdu eser böyle. O canı can kadar muhtemelen böyle. Canı can kadar böyle. O sağlık sen böyle. Ruhlu insan can kadar böyle. Ey barsa orjon şemt aramayla. Tazım ar Resulü sakaleyne. Ey barsa orası olun şemt aramayla. Yolun Mekke orası da selam arz ele Resulü sakaleyne. Cinlerin peygamber insanların peygamber Resulü arz ele. Ey sabah evvel böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor. İstiğfar tevbe ederler. Seher vakti hatırlanır. Seher vakti böyle. Seher vaktinde Mevlam istiğfar Mevlam. Ne yapmak gerekiyor? Önce bir tefekkür oldu bir şeyler. O da insan bu şekilde insan hayatına bakacak ki şöyle ergenin çağından nasıl ömrü geçti? Ne var böyle? Ömrü gaflete geçmiş, şu olmuş, bu olmuş mesela olmuşsa bu şekilde böylece. Önce pişmanlık böyle işte böyle. Pişmanlık böyle. Rabbim beni bunun için yarattı demek anlamında ya. Ya. Yaratıldık mı diye. Biz kendim gelmedik dünyaya böyle. Gönderildik ya. Yaratıldık. Bizi yarattı ama bizi yönetiyor. Rızkını da o veriyor. Sen böyle, şey böyle, böyle. İslam alacak bizi canımızı. İnsanlara direnirsen, ayağını dire, ölmeyeceğim de bakalım böyle. Bütün doktora şar başına, profesöre şar başına, içtim ben böyle. Ventim den zurun böyle, böyle. Bakarsın böyle, böyle. Can çekiyor aslında böyle. Böyle ventim den zurun. Canın, ciğerin böyle, can çekişiyor, elim şey gelir muhtemelen böyle. Doktora bir şey yapamıyor. Profesör bir şey yapamıyor. Kendini kurtaramıyor. Bırak başka yapmasın muhtemelen böyle. Şimdi önce tefekkür gerekiyor böyle. Boşa geçen zaman için böyle acımak, işin yanması böyle. Yanması böyle. Neden ben daha ve namaza başlamadım? Neden ben namazı güzel kılamadım böyle? Neden ben şu günahı işledim böyle? Neden bunu yaptım böyle? Kendini kahretme muhtemelen böyle. Kahretme böyle. İki ateş yakar günahlar. İki ateş muhtemelen. Bir cehennem ateşi, bir de pişmanlık ateşi böyle. Pişmanlık kahkır ateşi böyle yakar. Günah yakar bunları böyle. Bir ayet okuyayım inşallah. Şehidallahu ayet-i kerimesi gelişiyor buradan. Şehidallahu. Allah Celle'ye şahit eder Mevlam böyle. Ya Rabbim yarattığı varlıklarla. Yani burada şehide beyyene. Anlamıyor bunlar müfessirler böyle. Rabbim böyle tebin ediyor böyle, izah ediyor. Neyi ennehü? Burada harfice B var burada. İshak için bağlamadan burada böyle. Şuna ki ennehu hu da bu zamir bu. O Allah la ilahe illa hu. Ondan sonra ilah yoktur böyle. La ilahe illa hu. Hu da zamir o da. Hu böyle. Hem esma hüsnana hu böyle. Hu zamiri böyle. Yani Allah anlamına göre böyle. Hu zamir. O anlamaya göre böyle. Mesela hube dersin, hube recülür. O bir adam. Zamir. Fakat niyet Allah'a almaksa o zaman esma hüsnaya giriyor böyle. La ilahe illa hu. Yani hu zamirini çekmek biraz zor muhtemelen böyle. Kişi mesela Allah, Allah de cehali, la illallah der. Bu biraz daha kolay. Ama hu zamirini çekerken çok uyanık olmak gerekiyor. Gönül böyle. Biz de yapamıyoruz böyle. Çünkü hu derken her şeyden kopacak muhtemelen böyle. Her şeyin geçecek böyle. Yani fena bile diyorum tasavvuftan böyle. Bir Allah'a bir şey böyle. Başka hepsinin fani. Her şey yok olacak. Her şey ölecek, çürüyecek böyle. La ilahe illa hu dedim böyle. Bir Allah'a bir şey muhtemelen böyle. Şimdi şöyle böyle. Şimdi aklıma geliyor muhtemelen. Ben çocukken Bursa'dan biri geliyordu. Adak pazarında. Bursa'dan böyle. Adı Şaban Efendi derler. Şaban derler böyle. İri bu yapıyor. Ben iki kolu ikiye falan gidiyorum her zaman. İkiye üçe o da böyle. Rahmetli benim amcama girdi bu muhtemelen. Ona mesela girdi böyle. Amcama girdi. Bir güvercin vardı. Beyaz güvercin vardı böyle. Omuzda ona böyle gelir. Eve geldiğimde yine aşağıya kon bakan şöyle bana. Yok konu muhtemelen böyle. Orası bekle bakalım böyle. Sorma buradan böyle. Ayrım böylece. Gidecekse bir saat sonra arkadan gel beni bul dedim ona böyle. Gidelim bunu böyle böyle böyle. Buna halk arasında böyle adı Deli Şaban'dı. Halkımızda böyle. Dedi veli, insan dil olmaz, veli olmaz diye halk arasında Deli Şaban'dı. Böyle. Bir gece yatsı namazında aldığın tesbih, namaz bitti böyle. Ayağa kalktım. Su. Olmadı olmadı dedi. At tuttu dedim böyle. Yani teyip çekip beğenmiyor bu da böyle. Yani sümal Allah. Oğlum böyle ya değil mi? Ne yapıyorsun? Oyun böyle. Oynayacak mı? Boncak mı bunlar? Sübhanallah. Sübhanallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu şekilde böylece. Bir gün rahmetli babam bir yere gitti. Dükkanı bire baktı muhtemelenler. İncir üzüm zamanı böyle. Babam manavlık yapardı. İncir var. Taze incir var. Tezgahta. Bir arkadaşım var. Okul arkadaşım böyle. Konuşuyoruz. Bu birden beri geldi. Bir bastan onu bir hafifçe vurdu. Kovdum. Defoldu git onu. Kovdum onu böyle. Hiç yapmayın böyle. O kaçtı gitti böyle. Heybetli mi çabuk be? Heybetli böyle. Şecahtı böyle. Yani bir gün korkardı kendisinden böyle. Şimdi bana döndü. Ben şimdi kaçamayayım bir yerde böyle. Kaçamayayım döndü bana şimdi böylece. Şimdi ben korkuyorum böyle. Şimdi bak. Aldı bir ince ay böyle. Baktım. Bunun için kaç çekirdek var böyle? Kaç çekirdek varmışsın da? Dedim Allah bilir. Deyince Allah bilir. Allah bilir de böyle. Bıraktı gittim. Çok bunun böyle kerametleri vardı. Aslında birine şimdi anlatayım burada işte muhtemelenler. Daha bir gün yani böyle. Bursa'da bir gün bir heykel var Bursa'da. Heykele başına gidiyor eline bastonu. Başı vurmana böyle. Sen milleti açtın. Sen Kur'an'ı sakladın. Hem bağırıyor mu böyle böyle. Tabi o zamanlar bana ağzından mesele yapma böyle. Hemen ihbar polise şikayet. Burada beni yakalıyorlar. Beşen de polisler böyle. Tutamıyor bir kendisi böyle. Beşen polisler tutuyorlar. Karakola götürüyorlar böyle. Karakola gelip tabi direniyor polislere. İpi bunu sarıyorlar. Hep böyle, baştan başlıyor böyle. Böyle. Baştan böyle yer yatırıyorlar bu şekilde böylece. Oradan hanımla habere gidiyor. Hanımı da Elmas Hanım derler. Elmas teyze yani tanım kendisini böylece. Osmanlı hanımı. Böyle, o kadar şey kalın böyle. Gidiyorlar. Elmas teyze diyorlar işte. Şabam şeyciler karakola götürüyor. Böyle böyle yaptı böyle. Karakola geliyor. İçeri giriyor bakıyor. İşte Şabam ve kocam burada mı? Burada diyorlar böyle. Yerde yatıyor ama böyle böyle. Yatıyor böyle. La ilahe illallah. Hep böyle. Biz bir yapalım böyle. La ilahe illallah. Şimdi gidiyor rahmet Elmas teyze Şaban ne yapıyorsun? Ağlan başladı. Şaban biz rezil ettin böyle işte. Niçin mi ne yapıyorsun? Baksan şu haline. Baksana ne hale gelmişsin. Niçin bizi yapıyorsun bu şekilde? Bak Şaban böyle. O zaman kendini görüyor bak burada. Benim babam bağlamışlar diye. Sen bunu üzülüyorsun. Sen böyle. Şey böyle. La ilahe illa hu diyor muhteremler. İpte parmağı var. Bak böyle. Böyle. O da böyle. Şimdi polisler komiser giriyorlar mesela diyor ki Şaban diyor böyle. Akademisi çıkarmış akadan diyor böyle. Kimi görmesin benim böyle akadan böyle. Diyor ki Elmas diye diyor karısı böyle. Çıkmaz birkaç etme çıkmaz ama diyor böyle. Biz akşam var diyor böyle. Çıksınlar muhtemelen böyle böyle. Yani hu zamin buraya geldi de böylece bir hu zamin olsa. O anda bir ağlayabilecek an böyle. İlla hu derken böyle. Bir şey gözükmeyecek başka böylece böyle. Rabbimin şey yarattığı her varlık biri enfüs deniyor. Enfüsü. İnsan kendine bakacak bak. Tepine bakacak böylece. Şu bedene yaratan muhtemelen böyle böyle. Şimdi mesela günümüzde teknoloji tabi durmadan ilerliyor böyle. Her an her gün böyle teknoloji gidiyor böyle. Ayrı şeyler de kullanılıyor tabi böyle. Kullanılıyor. Fakat bunu kim yapıyor? İnsan beyni yapıyor. İnsan beyni yapıyor. İnsan beyni yapıyor. Bilgisayar, bir makine, bir telefon mesela ne kadar becerikli olursa olsun böyle, onu kim yaptı onu böyle? İnsan beyni. Kim yarattı beyni? Yaptı. Yarattı. Beni kim yarattı? Böyle. Beni yaratan kim bu şeyler böyle böyle. İnsan kendine bakacak. Şu bedeni yaratan, temelde, ana karnında böyle. Bir kan putu çeken, oradan başlayalım yani böyle, kan putu çeken, ki onda düşse çocuk, onda tiskin insanlar böyle.

Mesela bir güneş sistemi var değil mi? Güneş sistemi böyle. Güneşin gezegenleri var böylece buna. Ve aklı bulamış tam böyle. Tamam. Uzay büyük. Çok tam böyle. Güneşi bir koymuş böyle. Dünya böyle. Diğer gezegenler dönüyor bundan böyle. Ama atom değil mi böyle? Bir toplu yine bakmıyorum böyle. Küçük bir toplu yine de kaç milyar atom var böyle. Kaç milyar var. Toplu yine var. Yani. Kaç milyar yani. Böyle. Ne anlamı geliyor bir? Yani bir toplu yine yedin böyle 10 kare bölsek düşecek bulamayız göremez. 10 bölsek böyle. 100'e bölsek 1000'e bölsek göremez böyle. Yani dünkü toplumun milyarda biri bir atom. Milyarda biri bak. Atom, atomun çekirdeği var işte böyle. 100 bin defa daha küçük hem de çapından bak. Atomun çekirdeği var böyle. Çekirdeği de proton var, nötron var işte bakın böyle. Dışına elektronlar var, dönüyor da bak. Yörüngesinde böyle. Atomun çekirdeği, atomun çevre aslında elektron böyle böyle. Kaç tane bitin alanlar var? 100 kişiden var mutlaka böyle. Hidrojen'de bir tane var mesela. Oksijen'de 8 tane var mesela. Uranyum'da 92 tane var böyle mutlaka böyle. Elektron var mutlaka. O elektronların dönüşüm oldu mu böyle böyle. Yine o denge var mı? Protonla elektron sayısı eksildi mi oldu mu böyle böyle. Biri eksildi, biri atıyorsun bana böyle böyle. Mesela eşit bunlar, eşit bunlar böyle. Kaç tane elektron var, o kadar proton var. Yani aklı bunlar böyle. Düşün bak, iğnenin toplamının milyarda biri kadar bir atom, onun çekirdeği var, proton, şunlar, bunlar, bunlar varmış onlar böyle. Bir de enerji var, enerji var, enerji var böyle böyle. Enerji var böyle. İnsanda hücre var, canlarda, bitki dahi böyle, hücre var mesela, hücre böyle, küçük bir şey bu da böyle. Hücre çekirdeği var bak böyle. İşte kromozom diyorum böyle. 46 tane böyle. Balık ağı gibi böyle. İp yüksek böyle. İp çift şekli böyle. 46 tane kromozom bak. Her hücrede böyle. Herkeste 46 tane böyle. Erkek bu şekilde böyle. Üzerine bunun inci taneleri dizilmiş böyle. DNA molekülü yapılan genler var bak. Yapalım ben. O DNA molekülü onda böyle. Her canlının kalıtsal kişiliği onda böyle böyle. Yani erik erik oluyor, üzüm oluyor böyle. İnsan insan oluyor. Geden kedi olmadı bak. Kendi taşıyor onları ondan böyle böyle. Buna yaratan Mevlam mıdır? Ondan böyle ondan böyle. Rızık sorun değil mi? Rızık mesela. Rızkı yaratan Mevlam mıdır? Efendim işte ben aldım böyle. Neyle aldım böyle? Yaratma söylemesi alacaktım. Ya olmasa? Ya ondan böyle. Neyle rızık için lazım, rızık için lazım böylece. Rızkın alt yapısı lazım. Alt yapısı lazım rızkın alt yapısı lazım böyle. Ne altı yapısı bunun böyle? Bir toprak lazım buna bak böyle. Dünya toprak lazım buna be. Yeterli mi? Yok. Su da lazım buna. Yeterli mi? Yok. Enerji lazım buna. Bak güneş muhtemelen böyle ya. Enerji olmadı mı? Şey olmuyor böyle böyle ya. Böyle enerjisi olacak böyle böyle. Rızık bunlara böyle böyle. Rüzgar olacak, şu olacak, bu olacak. Yağmurlar yağacaklar, şimşek çakacak. Ne olur şimşekten olur şimşekten muhtemelen böyle. İki bul geliyor karşılıklı, eksi artı var. Ters bul da böyle. Kızlar oluyor bana böyle böyle. Bu şimşek muhtemelen böyle. Mutlaka hava nemli olacak muhtemelen. İletken lazım çünkü böyle. İletken lazım böylece. İletken lazım böylece. Karşılık gelecekler böyle. Karşılık gelecekler bunlara böylece. Biri artı bir eksi olacak böyle böyle. İkisi eksi, ikisi artı olsun. Şey olmaz muhtemelen böyle. Bir boşlama oluyor bunlardan böyle. Boşlama oluyor. Kaç bin voltluk bir enerji yapmış böyle. Muazzam oluyor böyle. Peki neden oluyor böyle bu? Gazlar böyle. Azot gazları muhtemelen böyle. Bunlar işte değişiyor bunlar muhtemelen böyle. Yağmursa değişiyor bunlar. Gaz değişiyor böyle. Bir laboratuvar yani böyle. Oluyor böyle muhtemelen böyle. Onun için yağmur suyu başka. Suya benzeyen muhtemelen. Yağmur suya böyle böyle. Rızkı yaratan muhtemelen belki. Sonra Rabbim rızkı yaratmış ki Mevlam böylece. İnsan bunları çekecektim böyle. Yani göz ondan bir şey alıyor. Koku burundan alıyor böyle. Elle yumuşak bakıyor böyle. Ondan damak tığı en son noktaya koyuyor. Değil mi böyle böyle? İnsan bakıyor şöyle. Mesela bir karpuzu kestik böyle. Önce göz bakıyor kesince. Bakıyor. Ha güzel kırmızıymış böyle. O gözün üstüye böyle. Renksi böyle. Tamam. Karışmış böyle. Ama burun ne yapıyordun? Bak hemen ağza götürülmüyor böyle. Eğer bozulmuş içi kırmızı olabilir. Bozulmuş olabilir. Bayağıdır bozulmuştur. Burun bakıyor, bu kötü kokuyor burun böyle. Bakıyor, kokuyor böyle. Yem oluyor böyle. Tamam, göz beğendi. Burun da beğendi, onay verdi. Şimdi nereye geliyor böyle? Ele bakın böyle. Bozulmuş, yumuşamış olmuyor böyle. Elde bunu onay verdi. Son şıkkıyım koyuyla damak tadı. Ne damak tadı muhtemelen? Bir sinir hücre bakıyor. Hücre bakıyor, hücre bakıyor. Sinir ucunun böyle hücre bakıyor. Hücre bakıyor böyle. Bak hücre bakıyor. Öyle bir laboratuvar ki böyle anında böyle kişi bilmediği bir şey ağzına götürür. Bilmediğin bir şeyi ağzına insan götürür. Hem anında hem rapor hem verir böyle. Yarın gel demiyor. Yani. Hastane dedi mi hele? Yarın gel. Ya şimdi verse olmaz mı? Olmaz. Tarih yapacağız bunu böyle. Yarın gel böyle. Anında damak tadı hemen raporu veriyor. Tamam mı? Şimdi bakın muhtemelenler. İnsanın böyle tam gözü görüyor, her şeyi görüyor. Eğer insanın damak tadı olmasa Rabbim vermeseydi ona ne olur? Tadı bir şey olmaz mı? Böyle. Yani elmanın tadı, portakalın tadı, kabuğun tadı, kabuğun tadı, muzun tadı olmaz mı tabi böyle? Saman gibi olur bunlar benim söylediğim bak böyle. Sonra bunu kalmıyor mu değil mi elmanlar? Ağza başlıyor, sindirim, dişlere böyle. Mideye gidiyor, oradan başlıyor. İnce başta tamamlanan başlıyor bunlar böyle. Ne işler oluyor böyle elmanlar? Enzimler böyle, beyin onu gönderiyor mu tabi böyle? Gönderiyor bak bak. Mesela Peygamberimizin yediği Peygamber Aleyhisselam derdi, tek çeşit yeri böyle, yemek muhtemelen, tek çeşit böyle. Tek yer, neden böyle? Onun sinirimi kolay muhtemelen, bak, tıp bunu buluyor bak, böyle. Yani neyse sünnet seniye, yani tıp sonunda geliyor, oraya geliyor muhtemelen böyle. Tıp bunu kabul ediyor bugün böyle. Yani en kolay sindirim, tek çeşit yemek böylece. Öğle baş, akşam başka böyle. Neden? Ona göre beynimiz, ona sindirim, enzim gönderiyor, muhtemelen. O enzim var çünkü enzim var böyle. Ama değiştirme çeşit böylece bir de bazı ters oluyor gıdalar birbirine zararlı mı böyle. Bunların enzimi de birbirine zararlıyor bu böyle. Enzim de birbirine karışıyor bu zararlı mı böyle. Bir de bozuluyor mu böyle bozuluyor böyle. Kişinin abinin böyle başlıyor sıkılma. Of azmedemedim sıktı beni bu. İşte soda şuna şu derken bu şey böyle sıkılma tane böyle. Yani bir şehit Allah'a muhterem daha anlatmak alsam bunu örnekler versem muhteremler yani sabah Allah yarattığı kudreti muhteremler böyle. İşte burada keselim inşallah imanın özü bu muhteremler böyle. Allah bilmek cereşer. Ben dedim marifetullah. Arifler bunu bilir. Arifler bunu bilir. Gafilli de böyle bir tane. Evet Müslümanım der. Ben de Müslümanım der. Ama demek de olmuyor ki bunlar var. Dilsiz olmuyorlar. Yaşamak yok böyle. Bilhassa marifetullah diye. Allah'a bilmek vardır. Allah'a bilmek gerekiyor. Allah'ı bildi mi? Mesela bir örnek vereyim kısaca inşallah. Mekke müşrikleri vardır bak. Mekke müşrikleri böyle. Orta çağın en gerisinden kalan bir toplum. Yani Roma, İranlar, Sasani falan o zaman böylece hiç girmemiş, Arabisi girmemişti Arapların arasına böyle. Çöl. Yani işgale değmiyor. İşgale değmiyor oraları böyle. Tek elin bir yöre bunlar. Çöl bunlar böyle. Çöl şöyle böyle. Devlet yok bunlar. Kabile yaşıyorlar böyle. Çöl hayatı devamlı şarap içme, şarap vardı böyle. Alkolü böyle. Leş yiyor, hayvan leşini yiyorlar. Hayvanın kanı içiyorlar böyle. Hayvanın kanı içiyorlar böyle. Bununla beteri öz kızını toprağa gömüyor. Öz kızına böyle böyle. Kız o zaman kız istemiyorlar böyle. Kız böyle yürüyen başladı mı gidiyor Mekke'nin içine bir çukur kazıyor. Gel kızım seni gezdireyim diyor. Kız zavallı sevini babamı gezdirten böyle. O atlaya atlaya gidiyor. Zavallı babacığım da gidiyor böyle. Baba bak ne bakın burada kız bak arkadaşlar bir tek vurumda atıyor kuram tembe. Sen atıyor taş toprakları öldürüyor böyle şey. Böyle bir canavar toplum var. Vahşi mi tembe ben. Peygamberimizin bakın görevi mi peygamber mi tembe. Yani anlatmak da konuşmak kullanmadım böyle değil mi böyle böyle. Yani düşünüyorum bana peygamberin görevi mi tembe. Ya Allah Allah değil mi? Peygamber mi tembe böyle. Öyle vahşi bir kabileye böyle. Daha peygamber de gelmemiş onlara böyle. Mesela Musa mesela Yusuf Aleyhisselam böyle şu bu devam peygamber gelir muhtemelen böyle. Hazret konularından tanıdı böyle. Hazret konularından böyle şey. Peygamber geldi toplum bunlar daha peygamber gelmek bunlara. Vahşi böyle, canavar mı tabi? Merhametsiz mi tabi böyle? Köleleştirme, insana kaçırıp kredi pazarına satma mı tabi? Kan dökme böyle, her kötülükler böyle. Her kötülük kendisine böyle, onlara gelir böyle. Onlar böyle uğraşıyorlar bu şekilde. Bakın öyle vahşi bir toplum içindeyken böyle, Peygamberimizin böyle davetiyle imana geldiği anda bir kelime şahit getirip Peygamber huzuruna böyle, bir kelime şahit bir gün açılmıştır. Bir kendine geliyor böyle. Aa. Yani kimliğine böyle, aslına dönüyor. Günün doğasına geliyor muhtemelen. Uyanıyor böyle. Eyvah ben ne yapayım? İmana geliyor. İslam'a gelmesiyle hiçbir menfaat yok ama dünyaya bir yol. Hiçbir şey böyle. Ama zararı var. Baskı var, müşkarlar. Baskı var, zulüm var, öldürmek var muhtemelen. Döve, öldü dövmek var böyle böyle. O işkence her şey katılıyor bu şekilde. İman dönmedi muhtemelen. Dönme muhtemelen böyle böyle. Onun için imanın tadı almayan bir şey bile muhtemelen böyle. İman tadı aldığı bir kişi her şey değişiyor muhtemelen. Her şey böyle. Namazda farklı, Kur'an'da da farklı böyle. Bir Allah deme var, o zikri bir Allah demene muhtemelen böyle. Ya, kolay mı aldım efendim ya? Hepsi farklı bunlara muhtemelenler. İşte böyle bir insan olacak kabre girince olacak ki böyle meleklere bırak onu. O benim başım bilmiyor zaten bıraktım böyle. Onun sual yok muhtemelen böyle. Ve mahşeden sıra gelince altta bir cehennem. Bu olsa infilak edici cehennem böyle. Böyle Allah dostları gelince Salih Köprüsü'ne onu yalvaracak cehennem alacak. Ya mümin ne olur çabuk geç. Sen nurun ateşim söndürecek böyle. Ateşim söndürür sen nurun çabuk der böyle. Yani bak ateş yakamıyor ve sönüyor. Ateş sönüyor böyle. Onlara böyle böyle. İşte elhamdülü bakım muhtemelen hepimiz elinde şu an imkan var böyle. Hepimiz muhtemelen böyle böyle. Yani elhamdülillah Rabbimiz gafur rahim muhtemelen Rabbimiz. Elhamdülillah böyle. Rabbim kuluna kim beslemiyor muhtemelen böyle. Yani bir insan yıllarca İnsan Allah istenirse, istenirse ki böyle, en kötü yaptıysan böylece. Ama Allah diye kulu döndü mü, Rabbim kulum diyor muhtemelen böyle ya muhtemelen böyle. Kulum diyor muhtemelen der. Hatta hadis-i kutsa buyuruyor Mevlamız, buyuruyor böylece. Kulum bana bir karış gelir, bana bir kulaç gelirim. Yani kulum bana dönse, Allah'ım Rabbim diye bir karış gelirse, böyle kulaç gelirim benim baba. Şimdi bir örnek vereyim anlaşılması için muhtemelen. Yeni ayağa kalkan bir çocuk. Emeklerken böyle yeni ayağa kalkmış bu şekilde. Bir kere atmaya başlıyor bu şekilde mi? Buna der ki mesela annesi babası biri mesela yavrum gel bana der bu şekilde. Şimdi gitmek ister böyle. Bir kere düşecek hemen ona annesi alır muhtemelen böyle. Alır bu şekilde böylece. İşte bak Allah aşkına muhtemelen. Allah bize yapın muhtemelen böyle yani. Biz Allah'ın denebilecek. Allah'ın sebebi muhtemelen böyle. Allah'ım diyebilecek muhtemelen böyle. Biz Allah'a yönelecek muhtemelen böyle. Rabbimiz alıyor muhtemelen böyle. Alıyor muhtemelen böyle. Rabbimiz kulunu alıyor muhtemelen böyle. Rabbimiz kulunu aldı mı iş kolası muhtemelen böyle. Bir gün uyandım. Allah diye gönül yandı mı her şey bitirir muhtemelen böyle. Her şey bitirir muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.